سورة الزاريات درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي موسى أو ببارد موسى عليه السلام كي إذ أرسلناه كلاچ لے گلے ومنگ دلرا إلى فرعون فرعون يانو تا فرعون تا بسلطان مبين بدليل واضح بدليل كارا بانده سنگا چه مخکز ذكر تا پرشتو دا انسانانو پشکل کی درات لوشو او ابراهيم عليه السلام چه خليل الله دا الله تبارك و تعالى ده آغا سرد پیغمبرائنا نفی د علم غیب وشو چې وګوره که هغه ته پته وي چې دا پرښتې دي او خوراک نه کوي نو څه له به یې دومره تکلیف کاو. ابراهیم علیه السلام ته پته ونه لګېده نو د ملک فیر د ملک فقیر پلانکی ابی پلانکی بابا پلانکی مولایي صاحب پلانکی فیر صاحب پلانی بزرګ هغه څه پوه شي. نو یو طرف ته د پرښتو راتلل د پاره د بشارت ابراهیم علیه السلام د پاره د زوی او بل طرف ته د قوم د علاقت د پاره د تبایی هغه عذاب پاغی باندې د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق راوړل او مسلط کول. نو د هغې ذکر یې وکړو چې قوم د لوط علیه السلام دی. نو اوس واقعیا د موسی علیه السلام ځکه چې په دې عیسه کې ذکر د اقوام مهلکو کوي هغه قومونه چې هغې د پیغمبر د وخت خبره نه وه منلې وګوره هغې څنګه تباه شو. نو د قوم لوط خبره یې وکړه اوس د قوم د فرعون چې موسی علیه السلام ورته راغلی و دا غی ذکر کین فرمای و فی موسی او په بارد موسی علیہ السلام کې اذ ارسلنا کل جولیکم دلرا الی فرعون فرعون تا بسلطان مبین په دلیل خار سرا. د موسی علیہ السلام حالات تاسو ته معلوم دي چې په ماشوموالی کې داغه د پاره سمره خلق الهی دا غټولې واقعګان خلق ته معلومی دي او بیا الله تبارک وتعالى دشمن په کور کې غل څنګه تربیت ورکي الله خپل قدرت خی چې زه څه غواړم مخلوق که ار څومره د هغې په خلاف باندې تدبیرونه کوي د مخلوق تدبیر د خالق په مخ کې چرته کار ورکي. او ما هغه موسی علیه السلام الله تبارک وتعالى همدغه فرعون ته د مسلې د بیانولو دپاره چې یو طرف ته دې زما قوم ام خپل غلامان او زنانه دي وینځې ګرځولي دي او بل طرف ته خپل قوم دې د کفر او په خپله د کفر او د شرک په لار باندې روانې الله تبارک وتعالی ورته موسی علیه السلام راولېږه او دلایل یې ورله ورکړو او چې کوم یو دلیل هغه باقاعده په دنیا کې چې کوم خلک هغه د مقابلې دپاره راوستي وو هغې چې کله دلایل ولیدل په خپله هغې دا ومنله چې دا طاقت بشري نه دی بلکې دا طاقت الهي دی. خو توفیق دا خو ډېره لویه ده. الله تبارک وتعالی عظیم نعمت دی چې چاته توفیق د کلمې د لا اله الا الله په اخلاص سره میلاو شي. یو خو کلمه په خوله ویل که نه په خوله که ته 200 ځله وایې او 200 ځله نه چې په ورځه شپه کې یو ټایم داسې نه چې ته پکې لا اله الا الله نه وای خو چې تصدیق ته زړه نه وي الله تبارک وتعالی داسې ایمان د چا د خولې او د ژبې نه قبلی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی هغه موسی علیه السلام چې فرعون چې هغه سره د دې نه چې د مقابلې خلکو خبره ومنله خو توفیق دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه دی. شکر وباسئ چې د کلمې د لا اله الا الله په مقصد باندې سړی پوه شي او هغه هله پوهېږي چې د قرآن درس ته کښېني کني. نو ډېر داسې مونږ علما غټ غټ علما دي خو چې په صحیح طریقه باندې د قران درس نه وکړي په الله یقینو کچې خوېږي او خلک ځان سره گمراه کی. غټ غټ علما دي کرامات په داسې طریقو باندې خلکو له ثابتۍ چې هغې کې او هغه خلکو کې چې کوم خلکو ته قرآن کریم مشرکان ویلي دي په هغه عقیده کې او په دې کې البته د هغې عقیده لا بیا هم چې به دته تپوس وکړو چې ځمکه آسمان چا جوړ کړي هغوی به وایي الله جوړ کړي دي او دې وایي نه د دولسو کالو بیړۍ چې راوباسلې ده چا راوباسلې ده شیخ عبدالقادر جیلانی راوباسلې ده او وایي بره نه چې کوم دی د روحونو هغه تیلی د ملک الموت نه چې کوم دی واغستې ده او واپس چې کوم دی راړه په پرشتو یې هم ضرور کی په الله یې هم ضرور کی زمونږ د کفر الله تبارک وتعالی دې زمونږ د خلکو نه وباسي آدم مشرکانو نه ورتیر دی هی چې لا بیا هم دریاب کې به و فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین او زمونږ وایي اوس چې کوم دی نو پیر را مدد کوي دا وخت دی پیر دې را مدد کوي د دنیا نه په دې حالت کې لړ شي سړی نو څه به حال نو ګوره راغلی دی ورته دلایل یې ورته ښکاره کړو سره د دلایلو نه ونه منه پته ولا برکنه نو غوړی د فرعون په خپل لښکر سره څو معناګانې د دې کوي علما کرام مفسرین یو دا برکنه په خپل لښکر سره دویم په خپل اړخ سره او دریم معنی کوي ابن کثیر رحمت الله علیه معرض عن الحق مستكبرا اعراض کوونکی د حق نه او ځان تکبر خپل تکبر چې کوم دی ښکارا کول سره د خپل طاقت نه بیرکنه په تکبر سره سره د خپل طاقت نه سره د خپل لخکرو نه په خپل اړخ باندې وقاله ویوی دی فرعون ساحر او مجنون لیونی ساحر دی جادوګر دی یا لیونی دی فاخذناه نو گرفتار مې کوم نیو دی فرعون لر وجنود او لخکر دی ده فنبذناهم في اليم نوم غرزو دلر په دریاب کې وهو مليم او دې خفا نو الله تبارک وتعالى ټول چې کوم دې سره د فرعون نه په دریاب کې غرق کړو او د مرګ په وخت کې تاسو د سوره یونس 90 نمبر آیات وګورئ پای کې بیا په خپل اقرار کوي چې بنی اسرائیل په کوم الٰه باندې ایمان راوړی موسی علی السلام ایمان راوړو زه په هغه الله تبارک وتعالی ایمان راوړم خو بیا چرته د الله تبارک وتعالی وایي زه په لا اله الا الله منم خو بیا چرته په داسې وخت کې وفي عاد داو فرعون او دا قوم چې الله تبارک وتعالی د موسی علی السلام د پیغام د نه منلو د وجې نه وګوره څنګه په دریاب کې غرق کړو وفي عاد او په بار د عادیانو کې اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم کلا چې لېږلو مونږه په دې باندې هغه باد بې خیره عادیانو ته هود علیه السلام راغلی او د الله مسله د الله دین لکه څنګه چې سوره اعراف کې تقریبا د 50 نمبر آیات نه 60 نمبر آیات پورې هغه واقعا ذکر ده په سوره هود کې تقریبا 64 نمبر خوښه کې هغه واقعا د هود علیه السلام ذکر ده چې راغلی ورته قال یا قوم اعبدوا الله وقوما توحید منی یو الله منی دا الله سره بل څوک کارساز ممنی او مجوړوي نو دی چې کم دی نو نه منه چې وی نه منه الله تبارک وتعالی په هغه هوا به خیر راولېګله ګوره هوا کې څو کارونه یې چې کله هوا راشي موسم خوشګوار شي کله چې هوا راشي سمره سمره کشتۍ چې کم دی په دریابونو کې رواني هغې خپل مخ ونیوي پخوا به درمندونو کې خلکو چې کم دی درمندونه کول بوس پې الوزول هغه بوس به چې کوم دی نو د هوا چې به راله زمیندار به دوره خوشحاله شو دارنګې چې سوکړۍ یو هوا راشي خلک خوشحاله شي وایي هواګانې دي خوشخبری رالی د باران هغه هواګانې باران ګرګیز ګیر چاپېره نه راګیري کی او راورول د الله تبارک وتعالی په حکم شروع شي نو په هوا کې ډېر کارونه دي خدا به خیر هواوا لکه څنګه چې سوره حاقه کې راځي ما پی چې کم دی نو سو شپې او سو ورځې الله تبارک واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما او شپې او ترځې پر لپسې چې کم دی الله تبارک وتعالى او وی فرمایل كانهم اعجاز نخل خاويه تا به وي چې دا کجور منډان پراته دي غټ غټ داسې بیا چې کم دی نو پراته نو هغه هوا فیراله به خیره ما تذر من شيء نه پر خود یو سیز لرا اتت علیه چرات لبا پاغی باندی الا جعلت هو کر رمیم مگر گرزو به غیل را زر زر الله فی داسی اوار مسلط کرا چر یو سیز دا اللہ عذابو او کل چی دا اللہ عذاب پی یو سیز کی دننی آغا سیز چکم دے دا غی چر تسوک مخلوقات کی اغی تا ٹنگی دیش وفی ثمود او پا بارد سمودیانو کی اذ قیل لهم کلی چو کل چویل شدیتا تمتو پیدا واخلی حتی حین تر دیو وقت پوری سمودیان اغی دو صالح علیہ السلام نه او خو وخته چې دې غټی نه دیو خو پیدا شي ا غټی نه الله ته بلار به خو پیدا کړ دا غی نه بچی هم پیدا شو او دارنګي دومره پای به کولی چې اورز باغی هغه فای چې کم دینو د وبوم روي او اورز چې به کوی کې سومره وبوي ا دا غی عمر په بل رز باندې دی دیده پاره پای وي اورز د غوخی د پاره چې کم دی پاک کوی کې به وبوي هغه غوخی ټوله سکلی لگا او بل رز به دومره پای ور کولی سومره چې باغی دغه وبس کلی وی او ټول خلق به په یو بل تقسیمولې خدای غي با وجود هغه معجزه چې غي غوختي و دغه قدر او احترام اونکو او چې کله قدر او احترام اونکو پس پک نظر او زخمی کړه په اکروها په دمدم علیهم ها نو زخمی کړه الله تبارک وتعالى فی عذاب مسلط کو نو دغه خبره کیږي چې تاسو یو سور ازي پیدا واخلې د الله عذاب راتلون کړي فعتو عن امر ربهم ندینا فرمانی وکړه هذا حکم در خپلنا فاخذتهم الصاعقه نون والذي لرچغي وهم ينظرون ودي وتقتل او دارنګ تندر هم مرادي خو تندر کیم چغي نو چغته مراد زکه چې تندر سره چغي نو الله تبارک وتعالى په وګرا اغا عذاب د چغي چې کم دی او مسلط کو فمستتا من قيام نتوان نلرد ټینګېدو وما كانوا منتصرين او نو دی بدلا غستون کی چرته دا الله عذاب او طالب یاد سوک دا بچاو دا پاراستا امداد کول یا پا خپل دا خپل ځان امداد کول لغی تا سوک تنگی دیشی چه منگا سمر لری چه کم دینو آوازو نوشی او چه سره پا سهرا که او یواز روان یا غوگونو که گوتی ورکی چه دا تندر او دا پاس نا آوازو نراشی سره و یر غوگونو میوش لیدن چرته تلی ایدا سی چرته پا میره که چه روانه او تندر آوازونه شروع که او سره گیر چا پیرو گوری یوازی و یرده او بیا پاتی چی عذاب پا شکل مانه در مانه را غرزیگی و رازی در مانه سبای حالت سبای ده انسان آغا وقت نو ده دی وجه نه ورته قتلوم و فمستتاو من قیام و ما کانو منتصرین و قوم نوحین او قوم دنو علیه سلام من قبل مخ که پخوا انهم دی چی و کانو قوم فاسقین و دی قوم فاسقان نوح علیه سلام و تراغلی و او دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مسئله و تا پیش کرا او دی و نمان اللہ زکا چه قوم فاسقانو اللہ تبارک و تعالی دا دی واقعات دا دی دا پار ذکر کرو که موجوده د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه انکار کوي نو په دې داستان د خلکو د دی نظر اوس غلی او دی ته دی وګوري پته به وته ولګي نور وایو کنه حتمیږي خو نه څه به ختم وفي موسى دې ځای نه دی کنه وفي موسى وبارد موسى عليه السلام كيز ارسلناه كلچ وليغ منغل ريلا فرعون فرعون تبي سلطان مبين بدليل خار سرا فتولى بركنه وورد فرعون پخپل لخر سرا پخپل طاقت سرا او دارنگي ازان ها غټ غنون کي وقال او يدي فرعون ساحر جادوگر دي او مجنون يا ليوني دي فاخذناه نو اونی و منگ دلرا و جنود او لخ کرده ده پنبزنا هم فی الیمنو غرزو المنگ دیلر پا دریاف که و هو ملیم او ده خفا و فی عادن او پا بارد آدیانو که از ارسلنا علیهم الریح العقیم کل چولیگ منگ پا دیبان غبات بخیرا ما تذر من شیئن نی پر خود یو سیز لرا اتت علیه چراتلو و پا غیبان الا جعلته کر رمیم مگر گرزو بای دیل را زر زر و فی ثمود او پا بارد سمودیانو که اذ قیل لهم کلچ ویلو شدیتا تمتو پیدا واخلی حتی حین تر دیو وقت پوری فعتو عن امر ربهم ندوی نا فرمانی وکرد حکم در اخپلنا فاخذتهم الصاعقه نون والذيل رچغي وهم ينظرون او دي قتل تندر يعني چغي فما استطاعوا من قيام نتوان نلرد تنگيدو وما كانوا منتصرين او نودي بدلا غستون کی او قوم نوح نے بارد قوم نوح علیہ السلام کی من قبل مخی انہم دیچو کانو قومن فاسقین او دی قوم فاسقان حکم نتوان